17 centesimi, cioè che è stata massima tra le metà feste, ma così sta morita prestissimo in serie comunisti. Tanto mi assere, ma adesso mi sono morto, ma tanto a sé che la fai, perché ce l'ha, appunto, a primo lì, comitori, vredici, che erano tutti i territori, Auschwitz, Eisler, Levante, Diplomatiche, Ungaria, Polonia, Turchia, și au avut un progres economic, social foarte mare. S-a întins în vremea lui Bike Potter, în voie de la mare și mare. Și Mircea. Și Ilia, cetatea Ilia, și sudul Vatarat, ținea de această țară românească. Era a fost cea mai mare suprafață a țării românești, înainte de numirea cea mare. Deci, suportul acestei biserici de a fi în atenția patriarhului Constantinopol este și falsetul. Importanța ei era o țară neocupată de turci și a ajutat din perșut patriarhia ecumenică. Încât relația aceasta dintre puterea statală și cea specifică a funcționat foarte bine și a dat aceste rezultate. Eu mă bucur că am putut să termin această lucrare pentru aceste evenimente și sunt fericit efectiv pe acesta că poartă un asemenea titlu care este într-adevăr foarte onorabil și că în felul acesta Sfântul Vasile cel Mare va fi în continuare pastorul nostru și ne va ajuta să trecem și peste crize și peste alte de cazuri care mai sunt.